three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi la hit-uri, cele mai bune sunt ordonate în România în Top 100, clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro. Avem locul 26, spuneam că mă întorc eu cu o piesă puia, ei bine, e chiar noul single, Vestul Sălbatic a urcat 4 poziții. Încă de când era moda cu Germania, lumea ar fi trecut granița și cu Sania, porma a venit Spania, Italia, și tot restul lumii ne-a privit ca niște paria. Înghesuiți prin case, cu fete pe strase, cu ID-uri false și fețe dubioase, atât de puși pe foc bani, ca arabii puși pe făcut bombe pentru americani. Printre fum de mici și manele și țuică, polițiștii au început să ne pună pe fugă. În țară la grătare au apărut șeptare, gibane și merțane, case de milioane. Ăștia au făcut bani, bă, icoane, chiar și din căutatul prin tomberoane. Mediu afacerist, la noi e foarte trist că se face în stil maradonist. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul, noi avem bal pe restul. Suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Sunt mai dotați decât chinezii, știm să ne distrăm mai bine decât francezii. Cea mai frumoasă țară, cel mai frumoase femei, avem cel mai tari discoteci, noi suntem cei macei. Vă rog cineva să ne oprească până n-ajunge limba oficială românească. Avem soldați în Irak, fotomodele Milano, medici plecați în Londra, ingineri pe la Bergamo. Totul se mișcă piano, sângele-i prea hitano, dar nimeni nu vine acasă până nu își face planul. Mă, mă, mă, parcă banul. Acasă îmi așteaptă încă mult salariu, după atâta stres și mult travaliu. Vreau să vin la anul țară acasă cu merțeanu. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul, noi avem bani pe restul. Suntem aia care l-am mierlit pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Băieți deștepți din Mexic până în China, pe la radio auzi numai Ozon și Ina. Nemții fac coadă să ne cumpere mașina. Se zice tot ce-i bun trebuie să vină de afară, tot ce e de la noi e de căcat și trebuie să moară. Eu nu subscriu, băi, eu să rămân în țară, pe voi restul vă pup și o să ne vedem la vară. Yo, I really wanna say yeah. Vestul Sălbatic, l-am ascultat pe locul 26 în RT100. Pe 25, Radio Killer, Lonely Heart. Coboară Lady Gaga, Born This Way, e pe 24. Și ascultăm locul 23, Andreea Bănică, Sexy. Thank you. 100. Number 22. I got a dirty mind, I got filthy ways. I'm trying to bathe my age in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far. We don't give a fuck. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get ass a lot. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Feels like I am floating. Leaves my body glowing. They say, be afraid. You're not like the others. Futuristic lover. Different DNA. They don't understand you. You're from a heart of the world. A different dimension. You spaceships instead of cars. Cop a Prada space suit about the stars. Getting stupid high straight about the jaws. Pockets on Shrek, rockets on deck. Tell me what's next, alien sex. I'ma disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Kiss me, kiss me. Infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. Wanna be a victim, ready for abduction. Extraterrestrial, Katy Perry și E.T. au urcat 5 locuri pe 20 de am ascultat piesa. Pe 21 al cărui Sound și Christian Lee dansă bunitiu în staționare, noi avem recapitulare de la colegul Dan Marco. Number 30. Boy, you make me high. Noi avem barbărestul. Suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne doară niște Number 25. 20. Primele 20 de locuri în RT 100, pe 20 Mercant și Mira, Freak Like Me. Unii coboară, alții mai norocoși urcă. DJ Project și Julia au avans de 7 poziții până pe 19. Mi-e dor de noi. Dor de tale uscate, căzute pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești, oare? Piesa asta mi-e dor de noi, DJ Project și Julia pe 19. Pe locul 18, Tony Teon și Lexi Forever Alive. Urcă Elena Gheorghe, ascultăm pe 17, Midnight Sun. Get lucky, oh baby, baby. it, love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can put me in and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Can you get me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like I first traveled. You like a paper plane, you know I got paper, babe. But fuck them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the main stone. And I apologize, but when I slip, slip inside, I told girls in to slip. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? Ce se întâmplă când ajung în același studio un rapper și un DJ? Super hit, Snoop Dogg și David Guetta, Sweat. Două locuri mai sus până pe 16. Pe lor o găsim pe 15, No More Tears coboară, n-ascultăm. În schimb avem Shakira, Loca, 3 poziții mai sus pe 14. La bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que mates. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Sé que está pa' mí, ninguna va a poder quitármelo de un tiro. Yo soy lo que cometí. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. que tú tienes todo y yo ni un kiki. Na, așa au fost toți fanii ei după ce au văzut un concert în București. Loca, Shakira pe 14, coboară pe 13, Guess Who, Manifest, staționează Kobe Perez cu Some Love pe 12, iar pe locul 11, Jessie J și B.O.B. Price Tag. Revenim cu primii 10 și aflăm dacă Jennifer Lopez rămâne în vârful clasamentului sau nu.